Czerwona ulotka dla oszczędnych. Tylko we wtorek i w środę w Kauflandzie mleko mlekowita wypasione 3,2% plus ser żółty włoszczowa równa się 2,99. Cena obowiązuje przy zakupie maksymalnie 5 zestawów. Więcej na kaufland.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 22 kwietnia, minęła 16. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Trwają świąteczne powroty. Do tragedii doszło na Podlasiu. Zginęły dwie osoby. Cudzoziemcy z różnych krajów próbowali polskich przysmaków. Za chwilę o akcji Wielkanoc bez granic. Będą też gratulacje od władz Niemiec dla nowego prezydenta Ukrainy. Tragiczny wypadek na Podlasiu. 28-latka zginęła, 32-latek zmarł po przewiezieniu do szpitala, gdy BMW, którym jechali, roztrzaskało się na drzewie. Do wypadku doszło wczesnym popołudniem na prostym odcinku drogi za Boćkami w kierunku Dziadkowic i Siemiatycz na Krajowej 19. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Z godziny na godzinę ruch na drogach, szczególnie bliżej dużych miast, będzie większy. Wiele osób wraca ze świąt. Nad bezpieczeństwem czuwa większa niż zwykle liczba policjantów, mówi komisarz Dawid Marciniak z Komendy Głównej. Ja przypomnę, 5,5 tysiąca policjantów tylko ruchu drogowego, nie wspominając o innych służbach, pełni służbę na drogach właśnie w tym czasie świątecznym po to, żeby zapewnić Państwu bezpieczeństwo. Będziemy na głównych ciągach komunikacyjnych i będziemy zwracali szczególnie uwagę na najważniejsze aspekty bezpieczeństwa. Tylko wczoraj na polskich drogach wydarzyło się 49 wypadków, w których życie straciło 6 osób, a 59 odniosło rany. Reprezentują różne kraje i różne tradycje. Zasiedli przy wspólnym stole w ramach akcji Instytutu Myśli Szumana Wielkanoc bez granic. Zaproszenie do świętowania dostali cudzoziemcy pracujący i studiujący w Polsce. W dwóch warszawskich hotelach goście próbowali tradycyjnych polskich potraw. Wszystko jest dobrze dla mnie. W moim kraju jemy bardzo dużo mięsa. Na przykład na naszych stołach zawsze stoi cały baran. Jesteś bogatym, to musisz postawić na stół całego konia. Smakuje wszystko, powiem. Naprawdę lubię zawsze polskie jedzenie, więcej niż jakieś tam rosyjskie, jakieś inne. Ja go namawiałem na śledzia, ale nie wykazał zainteresowania. Woli mięso. A mnie śledź najbardziej smakował. W sumie do stołu zasiadło około 100 osób. Wiadomo więcej o eksplozji furgonetki w Colombo w pobliżu jednego z kościołów, w których wczoraj doszło do zamachów. Wybuch nastąpił, gdy saperzy próbowali rozbroić umieszczone w aucie ładunki wybuchowe. Nikomu nic się nie stało, podały AP i Reuters. Lankijska policja poinformowała, że dziś w Colombo znaleziono ponad 100 detonatorów bomb rozlokowanych w różnych miejscach. Nie wiadomo, czy miały one związek z serią niedzielnych ataków. Najnowszy, choć nieostateczny oficjalny bilans ofiar to 290 zabitych i około 500 rannych. Zginęło między innymi 39 obcokrajowców. Według ministra zdrowia Sri Lanki za niedzielne ataki na kościoły i hotele odpowiada radykalna lokalna islamska organizacja. Kanclerz Angela Merkel oraz szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas pogratulowali zwycięstwa Wołodymyrowi Zełenskiemu we wczorajszych wyborach na Ukrainie. Obydwoje zapewnili przyszłego ukraińskiego prezydenta o niemieckim wsparciu dla demokratycznych reform. Angela Merkel, gratulując Zełenskiemu, przypomniała o dobrych stosunkach ukraińsko-niemieckich. Stabilizacja na Ukrainie oraz pokojowe rozwiązanie konfliktu leżą mi na sercu tak samo, jak przeprowadzenie centralnych reform wymiaru sprawiedliwości i walka z korupcją, napisała w specjalnym liście do Zełenskiego, kanclerz Niemiec. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy tylko na południu więcej chmur i tam miejscami opady deszczu. Na termometrach od 3 stopni na południu Małopolski, północy Podlasia, a do 8 na zachodnim Pomorzu. Jutro pochmurno i deszczowo na zachodzie, południowym zachodzie i południu. Najcieplej 18 stopni będzie w Szczecinie, Koszalinie, Gdańsku, Olsztynie, Bydgoszczy, Toruniu, Wrocławiu, Opolu, Warszawie i Białymstoku. Od jutra wzrost temperatury. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Polska pomaga. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Caritas Polska zapraszają na wyjątkowy koncert wielkanocny. To podziękowanie dla Polaków za gotowość niesienia pomocy potrzebującym na świecie. Dochód z koncertu zostanie przeznaczony na ratunek mieszkańcom Wenezueli. Już dzisiaj wyślij SMS o treści Polska pomaga, pisane razem, pod numer 72052, koszt 2 zł 46 groszy z VAT. Transmisja koncertu 28 kwietnia o godzinie 20 na antenach telewizyjnej i radiowej Dwójki. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Uwaga! Pociąg osobowy znikąd donikąd wjedzie na niewiadomy tor przy nieznanym peronie

heaven's in our way. We gotta go through it to get to it. Heard somebody say that there will be women to do the work, women to do what I gotta do. People tell me women to do the work. Yeah. What about you? Every phase of the deconstruction, the everlasting now, became ever more the reality. Everywhere the people were witnessing a change, but the alchemy occurred most. Dziś kompletnie zapomniany już album Prince'a z 2001 roku, The Rainbow Children, a moim zdaniem jeden z najlepszych w jego dyskografii, The Works, część pierwsza. To tytuł tego utworu. czarny@polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy, cały czas do Państwa dyspozycji. Lany poniedziałek, a Pan dziś ze swoją muzyką. Jak dobrze, że można odpocząć od świąt, siedząc sobie wygodnie w fotelu i słuchając muzyki. Czy był pan oblany wodą, czy się ofoliował? Czy też ubrał plastikowy płaszcz przeciwdeszczowy zawczasu? No powiem tak, panie Pawle, że zdarzyło mi się dzisiaj troszeczkę być oblanym, ale jakoś tak nie dramatycznie, także tradycja została podtrzymana. A my podtrzymujemy naszą poniedziałkową tradycję i jeszcze jedno nagranie Prince'a. So what do you know, you and me, finally face, checking each other up and down, up and down, baby. In the world we live, they can't hold a candle to the light you give. For real, for real. I have an outlook that's truly uncommon. And if you follow me, you're more than an honored man. Word. The reason why I'm placed on the earth's face is spinning rhymes, getting minds, watching your ways. Hourglass, then you give me hot flash. Word. Let's romance, give heat of a sonic glass. This is where you end. Let me holler at you, help me change. Come on. I know you can feel. The Greatest Romance Ever Sold. To utwór Prince'a, który znalazł się w oryginale na albumie wydanym w 1999 roku, zatem 20 lat temu, Rave Unto The Joy Fantastic. To był remix zrobiony przez duet Neptunes. Pharrell Williams wielokrotnie podkreślał, jak olbrzymi wpływ na to, co on robi, miał właśnie Prince. Również wczoraj była jeszcze jedna bardzo smutna data. 16 lat temu pożegnaliśmy Nina Simone. To był fragment znakomitego albumu z 1966 roku zatytułowanego High Priestess of Soul Niny Simone. Artystka od najmłodszych lat przejawiała duże zdolności pianistyczne, zaczęła koncertować i kiedy miała 10 lat zagrała w jednym z kościołów w swojej miejscowości Tryon w północnej Karolinie. I wówczas miał miejsce incydent, który najprawdopodobniej wpłynął na nią bardzo poważnie, to znaczy jej koncert, podczas jej koncertu jej rodzice musieli przesiąść się do tylnych rzędów, ponieważ musieli zrobić miejsce białym. I wtedy uznała, że tak się stało z powodów rasowych, zresztą później wielokrotnie uważała, że nie mogła kontynuować nauki w uniwersytetach, nie mogła studiować pianistyki właśnie dlatego, że była czarnoskórą artystką. I jeszcze jeden z taki bardzo ważny szczegół. Otóż naprawdę nazywała się Eunice Kathleen Waymon, ale z Ninę. Imię Nina przybrała od pseudonimu, którym nazywał ją jej chłopak. Natomiast Simone od francuskiej aktorki Simone Signoret, ponieważ Nina Simone bardzo ją lubiła. I tak się zaczęła jej wielka kariera. Łączyła z jazz, rhythm and blues, soul, ale nie lubiła być klasyfikowana. Natomiast wywarła olbrzymi wpływ na wielu artystów. W 2014 i 2015 roku ukazały się dwa albumy w hołdzie Ninie Simone. I teraz po jednej piosence z każdego z tych krążków. Rok 2014, Baltimore, jeden ze sztandarowych utworów wykonywanych przez Ninę Simone w interpretacji Leanne Lhavas. There ain't nothing here for free. Hooker on the corner, waiting for a train. Drunk lying on the sidewalk, sleeping in the rain. And they hide their faces, and they hide their eyes, 'cause the city is dying. And they don't know why. Oh, Baltimore, man, it's hard just to live, just to live. Get my sister Sandy and my little brother Ray, buy a big old wagon, gonna haul us all away. Living in the country where the mountains high, never coming back here until the day I die. Hard just to live.

Jak zwykle przepięknie śpiewająca Mary J. Blige. Pan Kamil namawia mnie, żeby odtworzyć utwór Prince'a Sometimes It Snow in April. No, w Warszawie nie mamy śniegu, jest plus 18, świeci słońce, wszyscy spacerują, także chyba nie ma podstaw do tego, żeby taką piosenkę zagrać. Natomiast pani Marta napisała, że dlaczego nie pojawia się artysta, którego imię wymieniłem. L'Uncle Soul, to jest francuski wokalista soulowy. Dzisiaj nie będzie jego nagrania, ale jego głos pojawi się w tym utworze. Trochę bondowski temat. Aż dziwię się, że ta piosenka nigdy nie pojawiła się w żadnym z filmów o Jamesie Bondzie. No ale to już się chyba nie stanie. Beat a Silent to francuski raper, a głos tam, który pojawiał się soulowy, to był właśnie Ben L'Uncle Soul, o którego państwo pytali. A skoro już mowa o tematach filmowych, to zapraszam już teraz państwa na środowe wydanie audycji Do Południa. Dlaczego? Dlatego, że będzie bardzo dużo westernowych tematów. A skąd taki pomysł? Otóż 30 kwietnia minie 30. rocznica śmierci Sergio Leone, twórcy stylu całego westernu, który nazywa się Spaghetti Western. I pomyślałem, że tak dużo dobrej muzyki pojawiło się w tych westernach, że warto ją przypomnieć, to po pierwsze, a po drugie warto zagrać utwory, które no, w jakiś sposób są inspirowane właśnie tymi filmami. Zatem zapraszam już teraz do audycji Do Południa w najbliższą środę od 9 do 12. I jeszcze jedna kartka z kalendarza. Jutro minie 3 lata od wydania tego albumu. ask you with this tea. And we rode motorcycles, blackjack, classic vinyl, tough girl is what I had to be. You said take care of your mother, watch out for your sister, oh, that's when he gave to me. With his gun and his head held high, he told me not to cry. Oh, my daddy said shoot. Oh, my daddy said shoot. With his right hand on his rifle, he swore in on the Bible. My daddy said shoot. Oh, my daddy said shoot. He held me in his arms and he taught me to be strong. He told me when he's gone, here's what to do. Girl, it's your Second Amendment. Ooh. He always played it cool, but daddy was no fool. And right before he died, he said, remember. He said, take care of your mother, watch out for your sister. That's when daddy looked at me. Troszkę trzeszczało, ale to była płyta winylowa i w dodatku kolorowa, które zawsze grają troszkę gorzej niż te czarne. Na końcu oczywiście córeczka Beyoncé i Jay-Z. Jeszcze jedna uwaga świadcząca o tym, jak bardzo dobrze ten album został przyjęty zarówno przez fanów, bo przez krytyków to było oczywiste. Natomiast w 14 krajach, w tym na dwóch najważniejszych rynkach świata muzycznych, czyli w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych, album ten był numerem jeden. Formation Tour dokumentował ten album i promował go na całym świecie. I właśnie Formation oraz Sorry to dwa najważniejsze single z tej płyty. Być może kiedyś wrócimy do piosenki Formation, bo to jest bardzo ciekawa historia i bardzo ciekawa opowieść, ale bardzo długa, od razu Państwa ostrzegam. Jest za 19 minut 17. Niewiele było wokalu, ale za to perfekcyjne granie, tak samo perfekcyjne jak granie Golden State Warriors, pochodzące zresztą drużyna, która pochodzi z tego samego miasta, czyli z Oakland. Tower of Power, absolutnie perfekcyjna maszyna do zabijania ludzi porządnym i zacnym dźwiękiem. Listy państwo piszą. Pan Kuba napisał, że miło spędza się czas przy trójce w hamaku, w ogródku, przy słoneczku. No właściwie to tak, można powiedzieć. Zresztą to nagranie Butterfly, aż mi ciarki przyszły, jak sobie wyobraziłem Butterfly. Było takie właśnie słoneczne bardzo i optymistyczne. Teraz będzie artysta, o którym można bardzo długo opowiadać, a którego nową płytę już państwu we fragmentach prezentowałem. Mam nadzieję, że w dalszym ciągu będzie się państwu podobała. Lee Fields. If I had all the money I could spend, but didn't have you as my best friend. Satisfy my soul. Only you can make me whole, honey. I don't need those things, cause coats and rings. Only the sweet love you bring. Ever made, yeah, yeah. To był Lee Fields. Człowiek bardzo ciekawy, dlatego że pierwszą swoją płytę wydał w 1969 roku, a później nagrywał z bardzo wieloma znanymi artystami, często użyczając głosu w chórkach, między innymi zespołem Kool & The Gang, z Darrellem Banksem, czy z B.B. Kingiem, Clarence Carter, doktorem Johnem, Tyrone Davis, Johnem Taylorem, Dennis LaSalle, Bobbym Blandem, Betty Wright, The Manhattans, Little Miltonem, czy Bobby Umakiem. Również użyczył swojego głosu do ścieżki dźwiękowej filmu biograficznego o Jamesie Brownie zatytułowanym Get On Up w 2014 roku. I Lee Fields jest bardzo skromnym człowiekiem. Powiem szczerze, że kiedy tydzień temu zaprezentowałem fragment tego albumu w audycji Soul Muzyka Duszy, po audycji nagle patrzę, dostaję na Twitterze informację: dzięki stary, że grasz moje piosenki. I po prostu było mi bardzo miło, bo okazało się, że gdzieś tam ktoś doniósł na Twitterze, zaznaczył, że Trójka gra piosenki Lee Fieldsa i on do nas napisał z podziękowaniem. Lee, robisz fajną muzykę i będziemy grali. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania jeszcze raz spoglądamy do naszego kalendarza muzycznego, a tam pod datą 24 kwietnia jest 2016, widnieje data odejścia od nas Billiego Paula, wielkiej gwiazdy muzyki z Filadelfii. Michał Jakubik, Ola Budka i Hirek Wrona, pięknie Państwu dziękuję za uwagę. To była audycja Soul Muzyka Duszy.